sa aking mata ay nagbago na. Ibig ba sabihin nun ay hindi na ako palag? Tang bawat kislap ng gunita nagiging bagong alaala. I waited all my life just to be with you this time. Kasi kahit tagal ang aking tanga nalulot sa sarili ko mga duha. Pero hinawakan mo aking kamay. Pwede ba dito na lang tayo habang buhay? Habulin natin sabay ang araw hanggang ating matanaw. Tulo na ang ating pagkas. Saan man tayo mapagpad kahit na anuman kalayo sa isa't isa. Bukaw ang dagat at langit. Nakakalula sa lalim ang iyong puso. Oh, pero nadatnan ang tunay na kahulugan ng pagbaybay ng hangin alupay patungo sa akin. Kasi kahit tagal ang aking tanga nalulot sa sarili ko mga luha. Pero pag mulat ko andyan ka pa. Pwede ba dito ka na lang habang sa bisig mo. Pwede bang ganito na lang tayo hanggang sa mamamatay?